festiwali w letniskowych miejscowościach, a szczególnie w takiej miejscowości, która nie ma takiej tradycji, prawda, no bo przywoływany tu Sopot, no to ma dużą tradycję rozmaitych. Tu się może właśnie rodzi tradycja. Tak, tu się może rodzi tradycja, ale on powiedział, że to jest też taki rodzaj, jeżeli mogę go zacytować, takiej prowokacji, bo z jednej strony wielka, bardzo wysoka kultura, naprawdę najwybitniejsze postaci życia kulturalnego, a z drugiej strony smażalnia, gofry, wesołe miasteczko, lody, straganiki. No po prostu no to, czym żyje taka wybrzeżowa, sezonowa miejscowość, można powiedzieć, prawda? Więc, że z jednej strony prowokacja, czyli może ci ludzie jednak się zainteresują i przyjdą do nas, jak nie, to jest ich prawo wypocząć, robić to, na co mają ochotę. Na to pracowali cały rok. A z drugiej strony jednak w tej grupie znajdą się ludzie, dla których to jest szczyt marzeń, żeby spotkać Marka Niedźwieckiego, panią Zofię Kucównę, przepraszam, że w tej kolejności, czy Wojciecha Przoniaka, czy Głowę, prawda? No tak, ale z drugiej strony byliśmy świadkami dużego zainteresowania tym, co tam się działo. Tylko nie wiemy, czy to była publiczność przypadkowa. Znaczy, w jakim stopniu była to publiczność, która przyjechała specjalnie, prawda? Tego nie wiemy i się pewno nie dowiemy. Natomiast no, frekwencja była, czyli zainteresowanie jest. I w związku z tym chyba warto robić takie wydarzenia właśnie ambitne dla ludzi, którzy wypoczywają, którzy są tam, może i przypadkowo się znaleźli, ale to jest też bardzo dobre, bo może czegoś się dowiedzieli, może do czegoś zostali zachęceni. Może zatęsknią za tym. Może zatęsknią, ja zatęskniłam na przykład za tego typu właśnie konfrontacją tego właśnie letniska z czymś, czym żyję na co dzień, ale w zupełnie innym kontekście, wyrwane z tego kontekstu codziennej pracy w radiu, zawyglądało kompletnie inaczej. No i za to bardzo dziękuję. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. Byłeś gościem pierwszej części tego wydania Trójki pod Księżycem. Dziękuję bardzo raz jeszcze organizatorom za to, że zechcieli nas zaprosić. Że dali nam dzień. Słuchowisku oraz Trójce. Dziękujemy Radiu Koszalin. Dziękuję również Wiesiowi Szali za to morze, które będzie mi uprzyjemniać chwilę bez morza. Czyli mogę sobie wyobrazić, że z okien przy Myśliwieckiej jednak je widać. A my, Barbara Marcinik, Irena Dan i Wojtek Dorosz, pozostajemy z Państwem do godziny drugiej. Uważaj, Andrzeju, zapowiadam. Oto retransmisja spotkania z Markiem Niedźwieckim, które odbyło się w ubiegłą sobotę o 15 w Darłówku w owym namiocie. A zaczęło się tak. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. so lucky. I'm the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Dzień dobry Państwu. To jest Marek Niedźwiecki z programu trzeciego. Ja jestem troszkę młodszą od Marka, dziennikarką programu trzeciego i marzyłam o tym, żeby z nim porozmawiać. Na korytarzach naszych w Trójce zupełnie nie mamy czasu, mimo że zdradzamy tajemnicę, nasze pokoje położone są naprzeciwko siebie. Książka, która stała się pretekstem naszego spotkania, jest książką z mojego punktu widzenia pokoleniową, Marku, mimo że jestem troszkę młodsza, ale też jest taką książką formacyjną czy klanową. Inaczej mówiąc, odpowiada nie tylko na pytanie, skąd się biorą niedźwiedzie, ale również, no właśnie, skąd się bierze ów klan radiotów. Powinnam powiedzieć trójkotów, ale myślę, że ten neologizm się nie przyjmie. Marek Niedźwiecki jest ojcem założycielem tego klanu. Jeżeli ktoś powie, że Piotr Kaczkowski, no to powiedzmy, że praojcem, ale nie słyszałam, żeby tak siebie nazywał. Ponieważ spotkanie z ciekawą osobą zazwyczaj zaczyna się od czytania fragmentów książki napisanej przez ciekawą osobę, to ja poprosiłabym cię, Marku, żebyś zechciał przeczytać taką jedną stroniczkę z tej książki. Gdyby Państwo chcieli razem z Markiem czytać po cichutku, to bardzo proszę, strona numer 6. Dzień dobry Państwu. Wiedziałem, że z Baszką nie będzie łatwo. Baszka ma na głowie tę trójkową czapkę, w której każdy źle wygląda. Ale Baszka akurat nieźle, jak bardzo dziękuję. Mi się wydaje. Ta czapeczka do nabycia oczywiście w sklepiku w Elendziku. Elka mi dzisiaj głowę urwała za tę antyreklamę, bo powiedziałem na antenie, że są do nabycia czapki, w których nikt nie wygląda dobrze. Elunia, damy radę. Chciałem jeszcze sprostować tę piosenkę Thank You for the Music, aby I'm not the girl with the golden hair, tylko raczej audiobook też czytałem. To była naprawdę duża przyjemność. Zresztą dużo wtrętów jest, bo nie mogłem się w ramach tego tekstu pomieścić. Może też wiąże się ona, ta popularność, z muzyką, którą lubię i którą na antenie. Niby jestem osobą publiczną i rozpoznawalną, ale uciekam od tego, jak tylko mogę. Nigdy nie przypuszczałem, że stanę się kimś znanym. Myślałem, że będę cichym, spokojnym, schowanym w studiu radiowym redaktorem. Taki właśnie jestem naprawdę. Jestem ten chłopak z Szatku, w moich stronach mówi się z Szatku, nie Szatka. Zresztą Kasia też tłumaczyła to, Kasia Kłosińska, która obecna jest na tym festiwalu i jej książki też do nabycia w sklepiku w Elendziku. Więc jestem ten chłopak z Szatku, co się ciągle rumienił. Niby tak, ale ten chłopak właśnie skończył 60 lat i już się nie rumieni. Znaczy dzisiaj jestem trochę zarumieniony, ale to wczorajsze słońce. Tak działa. Mój radiowy kolega Piotr Kaczkowski jest dowodem na to, że można uciec od tego całego zgiełku, zaszyć się w radiu, otoczyć wyłącznie muzyką. Ja nie miałem wyboru. Mój dawny szef Andrzej Turski wydał mi kiedyś polecenie służbowe, że mam iść do programu telewizyjnego, no i zaczęto mnie rozpoznawać. Popularność do niczego nie jest mi potrzebna. Wiem, jak fałszywie to brzmi w dzisiejszych czasach, ale kiedy idę na bazarek opodal miejsca, w którym mieszkam w Warszawie, to sprzedawczyni od razu mnie rozpoznaje i pyta o tonację trójki. Jestem trochę zażenowany, bo stoi za mną kolejka ludzi, a ja słyszę, panie Marku, to do mnie pan pomachał w tonacji? To bardzo dziękujemy. Cytuję Wojciecha Mana, w tym miejscu zwykle oklaski są. Dobrze. Proszę Państwa, no trudno w to uwierzyć, ale nie wszystkie ciekawe osoby mają taki stosunek do sławy. A teraz bardzo proszę naszą To jest druga niespodzianka. Naszą ekipę do nas, bo to spotkanie to jest spotkanie ludzi Trójki i ich przyjaciół z Markiem Niedźwieckim. Bardzo proszę, ekipa programu trzeciego obecna na festiwalu Media i Sztuka. Michał Olszański, Michał Gąsiorowski. Czy taka skromna ekipa jest? Tomek Żonda, dzięki któremu mogliśmy byli odtworzyć piosenkę Abby. Grażyna Dobroń. Michał Nogaś jest z nami podobno. No tak, nie zauważyć Michała. Nasza ekipa zaprzyjaźniona ze Szklarskiej Poręby. Grażyna Biderman i Gienio Zielenkiewicz. Artur Andrus. A nie, Artur dzwonił do mnie przed chwilą, jedzie gdzieś pociągiem. Jest Henio, Henio Sytner? Jeszcze jedzie na rowerze. Jeszcze dojeżdża, dobrze. Ela Walędzik. Ela nie może odejść od kasy. Uspokoiłem się trochę, bo myślałem, Baszka, że to potrwa do rana, bo tyle tej wody jest, ale jak widzę tylu gości, to już jestem spokojny. Radiota. No właśnie, nie sądziłam, Marku, że to słowo obecne jest w słowniku języka polskiego. Byłam przekonana, że to jest taki swawolny neologizm, a stać cię na tego typu słowotwórcze wygibasy. Jesteś absolutnie pewien, że to jest w słowniku języka polskiego. Wolałam nie sprawdzać. No tak, tu zresztą w książce to jest opisane. Ja też nie wiedziałem. Radiota, według słownika języka polskiego, radiotechnik obsługujący radiostację. Jednak w tej książce w znaczeniu innym, bardziej ze sfery emocji i sposobu życia. Czyli połączenie dwóch słów radio i idiota. No to jest po prostu naturalne. No tak. Przetrenowałam to słowo na Wiesiu Szali, który był w naszym wozie transmisyjnym. Byłam ciekawa, czy się obrazi, ale był zachwycony. Także traktujemy to jako komplement. No dobrze, to czy zechciałbyś taką autodefinicję jednak, porzucając słownik radioty, podać nam dzisiaj? To nawet może zostanie nagrane i potem powtarzane przez wieki. To jest uzależnienie. To jest po prostu uzależnienie, czyli to jest sposób na życie, hobby, praca, zawód, ale przede wszystkim chyba uzależnienie. Ja myślę, że wszyscy tak jak tutaj siedzimy, to jesteśmy typem radiotów, czyli ludzi, którzy podporządkowują swoje życie temu, co robią. Nawet jeśli nie pracują w radiu, tak jak Graszka czy Gienek, to też są to tego typu ludzie, którzy oddają się swojej pracy w całości. Nie ma tam nic na skróty. To wszystko jest na 100%. Czasami jak wychodzę z radia, myślę sobie, kurczę, nie udało mi się dzisiaj. A czasami jak wychodzę, mówię, no było całkiem nieźle, ale rzadko zdarzają się takie momenty, kiedy wychodzę i jestem zadowolony w pełni z tego, co zrobiłem, bo zawsze można jeszcze trochę lepiej, można poprawić wszystko. To myślę, że to są takie cechy tego uzależnienia, czyli tego, że się jest na przykład radiotą. To można przełożyć na każdy inny zawód. Każdy z Państwa może sobie pomyśleć o sobie, że jest uzależniony od pracy i lubi tę pracę. I myślę, że jeśli tacy są wśród nas, to jesteśmy szczęściarzami, bo nie wyobrażam sobie robienia czegoś, co by mi psuło życie i żebym się budził codziennie rano i myślał, Boże, znowu muszę iść do pracy. Ja mam raczej odwrotnie, o jak fajnie, już mogę wstać i szykować się, bo zaraz jadę do roboty. No cudownie, bardzo dziękuję. Tytuł tej książki koresponduje z tytułem poprzedniej, czyli... To Michał Nogaś może powie. Michał, jak poszedł do Wojtka Mana, to powiedział, Marek Niedźwiecki napisał książkę Nie wierzę w życie pozagrobowe. No to jest ta zabawa językiem, bo to stąd się wzięło. Ja to życie pozaradiowe wymyśliłem, no bo tak jak wiesz, lubię się bawić językiem, wymyślam te różne 10 milionów po godzinie 19. No myślę, że te neologizmy są fajne, jeśli nie są obraźliwe dla kogoś, jeśli to nikogo nie razi. To myślę, że trzeba się bawić językiem. Pamiętam, kiedy byłem czytelnikiem prasy brytyjskiej muzycznej w latach 70., to myślałem sobie, kurczę, jak oni mają fajnie, bo mają tak wiele znaczeń takich samych wyrazów. I tam były takie tytuły, które mnie zachwycały. Ja myślałem sobie, Boże, w polskim nie da się czegoś takiego ułożyć. Jest taki ten nasz język bardzo prosty, taki jednobrzmiący. A okazuje się, że to kompletnie nieprawda. Jeśli pogrzebać troszkę w mózgu, to można takie rzeczy wymyślać. Teraz zmierzam do próby porównania tych dwóch książek, no, oczywiście skracając, jak te książki dwie mają się do siebie, bo w sumie tak na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś tego nie czytał, są bardzo podobne. To jak mógłbyś opisać ich wzajemną relację? Różnią się wydawcą. To znaczy, jak napisałem tę pierwszą książkę i wydawca się zgłosił, właśnie Wielka Litera, i powiedział, że tam ja pisałem, że chciałem napisać książkę Australii, to oni się zgłaszają, że właśnie oni by chcieli tę książkę Australii wydać. No i mam taką klątwę, że nie mogę tej książki Australii napisać, bo jak zacząłem wysyłać pierwsze materiały, to oni znowu powiedzieli, że to, co jest poza Australią, jest bardziej interesujące, więc trzecia będzie Australii, ale teraz jeszcze musi być książka uzupełniająca, ponieważ tam ta pierwsza, Nie wierzę w życie pozaradiowe, jest taką właściwie broszurą, krótką rzeczą, a to jest jakby poszerzeniem tamtych wątków. Dodajmy od razu, że w tej książce są dwa stosunkowo obszerne, bo rozdziałiki są niedługie, ale dwa stosunkowo obszerne już rozdziały na temat Australii, czyli rozumiem, że ta następna książka będzie takim pączkiem od tych dwóch rozdziałów. Ja mówię, że tej książki następnej nie będzie, bo ja nie mam takiej potrzeby, żeby się tym dzielić. Dzielę się tym na stronie internetowej i to wszystko można zobaczyć i przeczytać, co ja tam przeżywam w tej Australii. Zresztą za tydzień znowu tam lecę, ale kto wie, być może ta następna podróż mnie zainspiruje na tyle, że skończy się to jednak jakimś wydawnictwem. Głównie albumowym, ale takim nie albumowym, że będą tam tylko zdjęcia, ale raczej zdjęcia poszerzone o moje przygody stamtąd i moje wspomnienia oraz komentarze. O, leje. No i tym przyjemniej nam tutaj w tym namiocie jest. Dodajmy, że zdjęć w książce Marka, tej, którą dzisiaj no, na swój sposób prezentujemy czy promujemy w Darłówku, zdjęć jest mnóstwo. Są strasznie śmiesznie powklejane, można by powiedzieć, czy poprzyklejane. A poza tym Marka cechą jest to, jeżeli myślę o literacie, że ma niewiarygodny dar do tego, by w krótkich zdaniach opisywać świat. I właśnie podpisy pod każdym z tych zdjęć to są takie małe, markowe dziełka sztuki, nie mówiąc już o samych tytułach rozdziałów, które też, gdyby się tak chciało przeczytać, to właściwie rodzi się z tego takie małe opowiadanie. Także ja patrzę trochę jak krytyk literacki na tę książkę Marka i uważam, że on ma niewiarygodny talent, tylko on jakby, no jak to Marek, taki zawstydzony, nie wierzy w ten talent. Więc ja mam nadzieję, że książka następna to będzie taka erupcja twojego literackiego czy pisarskiego talentu. Baszka, wygląda mi z twojego egzemplarza, że przeczytałaś to, albo przynajmniej powklejałaś te karteczki tak tam w różne miejsca. Ale jak nie przestaniesz mnie chwalić, to skończymy to spotkanie przed czasem. Proszę Państwa, ja mogę przestać, gdyż nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jest nas więcej tutaj i ta mini konferencja prasowa przyjaciół Marka za moment ma szansę się rozpocząć. Ja wierzę w to głęboko, że koledzy się przyłączą. Michał Olszański. Ale do czego ja mam się przyłączać? Zwróć uwagę, przyłączać powiedziałem. A nie przyłączać. No właśnie. Chciałem zwrócić uwagę, że powiedziałem ładnie przyłączać. Droga Barbaro, do czegoż miałbym się przyłączyć? Drogi Michale, do naszego wspólnego tutaj świętowania, ukazania się książki Marka. Bardzo proszę, może być pytanie, jeżeli nie przeczytałeś jeszcze książki, bo w końcu no, masz jesteś inne bardzo zajętym zajęcia. Człowiekiem. Tak, to możesz zadać pytanie dotyczące osoby, pracy Marka. Dowolne. Jesteś gotów? Godzina prawdy. Nie, tam. A swoją drogą dobrze by było zaprosić Ciebie do Godziny Prawdy i pogadać o Twoim życiu, o ważnych wyborach. Właśnie, a propos wyborów, to powiedz w takim razie, żeby już było na fajnie. Na kogo głosujesz? Ja uważam, nie na kogo głosujesz. Jaki był najważniejszy wybór, jakiego dokonałeś w swoim życiu? I czy był taki moment, który kojarzysz jako jakiś taki moment, kiedy miałeś w prawo, w lewo, prosto, do tyłu i musiałeś podjąć decyzję i dokonałeś wyboru, który jest ważny jakby do dziś? No chyba kwiecień 82 roku, czyli jednak podjęcie pracy w Trójce. W sytuacji i w czasach bardzo trudnych, ciężkich i niespecjalnie przyjemnych, bo był stan wojenny, nie da się ukryć. Trójka wracała na antenę jako ostatni program Polskiego Radia, ale też to była decyzja świadoma, że ja będę tam pracował. I pamiętam jak na spotkaniu z młodzieżą, ze studentami, chyba jesienią 82 roku, młoda para, która siedziała w pierwszym rzędzie, zapytała mnie, czy ja nie czuję się kolaborantem, czyli współpracownikiem reżimowego radia. To był dylemat, to było trzeba podjąć taką decyzję, ale ponieważ ja wchodziłem do programu, w którym były gwiazdy, wspomniani tutaj już Piotr Kaczkowski, czy Wojciech Mann, Monika Olejnik, czy Grażyna Dobroń, to był zespół marzeń taki, który przyszedł zebrany przez Andrzeja Turskiego z różnych miejsc, a ja byłem taki cienki bolek, który tam na końcu stał. No, ja miałem swoje lata już, bo ja zaczynałem pracować, jak miałem 28 lat w Trójce. To już jest bardzo podeszły wiek, jak na radiowca. Ale ja się nie bałem, bo w tym pierwszym szeregu stali ci gwiazdorzy. Jeżeli oni podjęli decyzję, że będą pracować, no to ja tylko się cieszyłem, że mogę tę decyzję podjąć. Ale to była najważniejsza decyzja mojego życia, tak. Bardzo dziękuję. To było pytanie od Michała Olszańskiego. Koledzy ośmieleni za moment, mam nadzieję, zadadzą kolejne pytanie, a ja chciałam zapytać, czy Państwo wiedzą, że Marek był akordeonistą? Naprawdę. Czy to brzmi wiarygodnie? W książce napisane jest, to już zdradziłeś, że kiedy podsunięto Ci kiedyś na jakimś spotkaniu akordeon, to... 50 lat później, no to już nie zagrałem. Jak byłem tym nastolatkiem, to grałem. Popełniłeś, drogi chłopcze, duży błąd, na przykład. To śpiewała Ada Rusowicz. Właśnie głównie piosenki z polskiego Big Beatu, ale to wynikało z tego, że były dwa zespoły. Jeden zespół mandolinistów, no wolałem nie grać na mandolinie, moja siostra grała, i zespół akordeonistów. I ja wybrałem ten zespół akordeonistów. Tata kupił mi maszynę pod tytułem Weltmeister, taka czerwona, perłowa, ładna. No i grałem na tym akordeonie w zespole, ale to wynikało z tego, że trzeba było coś robić poza szkołą, a mieszkałem w takim małym miasteczku, w którym nic się nie działo poza tym, więc albo mogłem skończyć jako menel, albo jako ten akordeonista, no to już wolałem skończyć jako akordeonista. Marek Menel. Ale Marku, przepraszam cię bardzo, nigdy cię o to nie pytałam, czy musiałeś poznać nuty do tego, żeby zagrać na akordeonie, czy to jakoś tak gra z głowy? Nie no, oczywiście, musiałem poznać nuty, no akurat szczęśliwie w mojej szkole podstawowej pani Krysia, która uczyła nas muzyki, była na tyle przekonująca, że właściwie no stworzyła ten zespół, dwa zespoły, a jeszcze był zespół taneczny i rzeczywiście tańczyłem. Zresztą w pierwszej parze, bo zawsze byłem trochę wyższy, więc musiałem być w tej pierwszej parze z Jagodą i jeździliśmy na występy do Zduńskiej Woli, do Sieradza, nawet czasami raz chyba może albo dwa do Łodzi. To było tak, że wtedy szkoły podstawowe miały swoje zespoły takie artystyczne, wykonujące głównie tańce i piosenki ludowe, więc to się śpiewało. Zielone świątki, ralala. O, na przykład. Proszę Państwa, na końcu pośpiewamy, jak Państwo widzą, dobrze się zapowiada. Ale powiedz mi, czy właśnie znajomość muzyki na takim elementarnym poziomie oraz instrumentu, czy ona w jakikolwiek sposób pomogła Ci w tym procesie wchodzenia w świat muzyki? Czy spoglądałeś na tę muzykę również od takiej strony, no powiedziałabym, muzykologicznej czy zawodowej? Czy operowałeś wyłącznie na, wtedy, kiedy grałeś na akordeonie, operowałeś wyłącznie na tych emocjach, piękna piosenka, niefajna i tak dalej? To było raczej tak, że tak jak mówię, no nie było innego wyjścia, więc trzeba było coś robić, no to robiliśmy akordeona. Ale tak naprawdę zainteresowanie muzyką poprzez to, że grałem na instrumencie, chyba zainteresowałem się też muzyką ogólnie i nie potrafię powiedzieć, który to był rok. No Beatlesi w 64, czyli 50 lat temu wydali swoją płytę Hard Day's Night, to właśnie dwa dni temu minęło. To ja nie pamiętam, ja miałem wtedy 10 lat, więc nie mogłem tego pamiętać, żeby to było dla mnie istotne. Ja chyba zaczynam kojarzyć muzykę 67-68 rok, czyli jak miałem 13-14 lat, kiedy pojawiła się lista przebojów Studia Rytm, którą prowadził wtedy Andrzej Turski, potem Piotr Kaczkowski. Było to w audycji Popołudnie z Młodością w Jedynce, 16-19, czyli tak jak teraz zapraszamy do Trójki. I to było coś w rodzaju oferty dla młodego człowieka. Ja byłem młody, audycja nosiła tytuł Popołudnie z Młodością, czyli to było adresowane do mnie. A że nie mogłem iść i kupić sobie płyty Beatlesów, Marmalade, czy nawet Haliny Frąckowiak, czy Czerwonych Gitar, bo to też nie było tak, że to wszędzie było dostępne, no to radio było dla mnie takim prawdziwym oknem na świat, tak jak jest w powtórce z rozrywki taki sketch Okno na świat, to dla mnie to radio naprawdę było tym oknem na świat, bo nic innego nie było. Kino Rolnik było w Szatku, w którym przychodziliśmy do kina, kupowało się bilety, najchętniej w piątym rzędzie, bo czwarty rząd to były drugie miejsca, od piątego się zaczynały miejsca pierwsze. I pani kierowniczka, jak było nas 8 albo 10 osób w kinie, wchodziła na salę i krzyczała: chłopcy, jaki film chcecie? Biały Kieł czy Rancho Texas? Wszyscy: Rancho Texas, Rancho Texas. No i był Rancho Texas, no. Także to, tak jak mówię, oferta była tak nieszczególna w takim małym mieście, że radio, nie telewizja, bo myśmy nie mieli telewizora. Mieliśmy telewizor po latach już, kiedy powiedzieliśmy tacie, że jest przecena w Zurcie, no i tato kupił telewizor, a wcześniej kupił magnetofon ZK-120, na którym nagrywałem z tej listy Studia Rytm. Ale radio, nie telewizja, było tym oknem na świat. To było budowanie tego teatru wyobraźni, o którym ja często mówię, że radio jest teatrem wyobraźni. Bo u mnie w domu było tak, że o godzinie 15, czyli najpierw się szło do kościoła, potem był obiad, zarosł zwykle. I potem po 15 siadaliśmy każdy w swoim miejscu pokoju, no bo tych pokoi za dużo nie było. I Teatr Polskiego Radia prezentował od 15 sztukę teatralną. W Jedynce. W Jedynce. I ja na przykład sztukę pod tytułem Amor i Psyche pamiętam do dzisiaj. Czyli to było coś takiego, że ona była tak dojmująca, że na mnie, młodym człowieku, to wywarło takie wrażenie, że ja to do dzisiaj pamiętam. Więc radio było naprawdę oknem na świat dla młodych ludzi w małych miasteczkach, wsiach i osiedlach, z której ja się wywodziłem. Ale wiesz, wydaje mi się, że nie napisałeś w tej książce o takiej rzeczy, która mnie formowała muzycznie, no poza radiem oczywiście jedynką, czyli o pocztówkach muzycznych. Pamiętam, że trzeba było je jakoś prasować, siadać na nich, żeby można było odtworzyć, bo one się wyginały pod wpływem wilgoci. I tak miałam Love Me Do, tak? Dwie pierwsze piosenki The Beatles. Pierwsze pocztówki dźwiękowe to były takie pocztówki na zwykłych kartkach pocztowych, wielkości kartki takiej, jak się wysyła widokówkę z Darłówka. I na to była naklejana folia, na której była wytłoczona piosenka, ale jedna albo dwie. Aha. Ja pamiętam na przykład, że narzeczony mojej siostry wytłoczył taką pocztówkę w Łodzi, bo to było najbliżej, gdzie można było taką wytłoczyć i on tam jej składał: Małgosiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, twój Jurek. I wchodziła piosenka Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Piotr Szczepanik, prawda? Następne pocztówki dźwiękowe to już były takie tłoczone wielkości dwóch pocztówek typu widokówka i to było z plastiku w różnych kolorach i tam już były dwie piosenki. Aha. I to było oczywiście największe piractwo, jakie tylko sobie można było wyobrazić, bo przecież nikt tego nie kupował praw do piosenek Beatlesów, Rolling Stonesów, czy nawet Piotra Szczepanika, czy tego pana, który śpiewał Żółty jesienny liść, to kto to był? No, Laskowski, tak? No to właśnie, nikt nie kupował praw, ci ludzie nie dostali za to żadnych pieniędzy, a fortuny wielkie pobudowali ci, którzy umieli tłoczyć te pocztówki. No tak, o wszystkim nie da się opowiedzieć, zresztą myślę, że dla wielu ludzi to jest tak jak opowieść o jakimś czarnym zbóju, no bo młodzi ludzie nie mają pojęcia, o co chodzi z taką pocztówką. Potem się pojawiły single, czyli cztery nagrania na jednej płytce, miałem takie Siostry Panas na przykład, a potem już były też płyty długogrające, które trzeba było wystać w kolejce, Czerwone Gitary, Halina Frąckowiak, Brekauci, Czesław Niemen i tak dalej, i tak dalej. To już było później. No ale ja myślę, że no wszystkiego nie da się opowiedzieć nawet w książce, która ma 300 stron, a co dopiero w książce, która ma 150. No i prawdą jest to, co ty napisałeś, że świat wtedy małolatów dzielił się na fanów czy wielbicieli The Rolling Stones i The Beatles. I to były dwa obozy. W Polsce to były odpowiedniki Czerwone Gitary i... Trzy Korony. Może tak, no ale Trzy Korony już potem powstały. Nie, u nas nie było takiego... Raczej Czerwone Gitary były Beatlesami, czyli McCartney to był Seweryn Krajewski, a Lennon to był Klęczon. No tak, było jeszcze tak, że tak jak u mnie w rodzinie, moja siostra kochała się w Elvisie Presleyu, a ja na przekór wolałem piosenki Cliffa Richarda. Cliffa Richarda, no tak. Czyli ten. Ja przyznaję się, że jeżeli to jest godzina prawdy, to przyznaję się, że oszukiwałem. Głosowałem na piosenki Haliny Frąckowiak bezkrytycznie na liście przebojów Studia Rytm. Kupowałem 100 kartek pocztowych, były po 40 groszy. i zanosiłem do klasy, do szkoły i mówiłem: polska piosenka Halina Frąckowiak, zagraniczna dowolna. Po czym wrzucałem część kartek z duńskiej w szkole, część kartek w szatku, część siostra zabierała do Sieradza. Umiało się robić te akcje, więc teraz nikt mnie nie zrobi takiego czegoś. No, godzina prawdy, widzę, że się rozwija, w związku z tym ja przejdę na drugą stronę, bo tu mamy inne audycje o zdrowiu, o muzyce. Grazia, co ja? Z Graszką spotykałem się przez jakiś czas w każdy poniedziałek. I tak. Ona jest niesamowita, bo właściwie wchodzi do studia, patrzy się na mnie i mówi: dziś nie jest dobrze, albo, a dziś mi powiedziała: dziś masz dobrą aurę. Czyli ona widzi więcej. Nie, prawda? Natomiast powiem Państwu, że z Markiem chadzamy po tych samych korytarzach wiele, wiele lat. I ja mam do Ciebie takie pytanie, Marku. Andrzej Poniedzielski pięknie zaśpiewał: czegoś nam brak z tamtych lat. Ponieważ znamy się dość długo, choć Twojego życiorysu nie znam, dopiero z książki co nieco poznałam, to powiedz mi, czego tak naprawdę brak z tamtych lat? Jak czujesz? To najważniejsze. Oj, brak. No znaczy, tu wyjdę na takiego starego piernika, który na przykład jest za PRL-em, ale brak mi tamtych czasów i tego, jak ludzie wtedy wobec siebie postępowali, tego, jacy dla siebie byli. Było siermiężnie, nie było wielu rzeczy. Pomarańcze jadło się raz do roku, kiedy w święta dostawało się paczkę z GS, Samopomoc Chłopska, bo tata pracował w GS-ie. Ale była klasa, była kultura. Ale to była klasa, była kultura. Ludzie byli dla siebie inni, inaczej się rozmawiało, jeździło się do lasu na wycieczkę, chodziło się do lasu na potańcówki. Ja myślę, że to jest kwestia tego typu, że im dalej w las, tym więcej drzew i tym więcej wspomnień ładnych. Mnie brakuje smaków, zapachów z tamtych lat, ale też muzyki. No do muzyki akurat mogę wrócić. Natomiast nie da się wrócić do tego, co było, do tych stosunków międzyludzkich, tak to powiedzmy. Bo to, co się teraz dzieje, jest trochę gorzej moim zdaniem. No ale to może jest kwestia wieku, no. Nie, fajnie jest teraz, że mogę wejść do sklepu i kupić sobie 3 plasterki szynki, a nie tak jak kiedyś trzeba było kupić całą szynkę. Z tym, że wtedy ta cała szynka jakoś przetrwała, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc. A teraz te 3 plasterki, jakby się nie zjadło ich tego dnia, to następnego już można je wyrzucić. I tu dochodzimy do tego, że chleb smakował jak chleb, mleko smakowało jak mleko, a teraz to wszystko trochę jest inaczej, więc chyba tego mi najbardziej brakuje. I też powiedziałeś o tym, że ten akordeon, że to było takie okno na świat. Powiem szczerze, że jeżeli jest mało bodźców z zewnątrz, to one są bardziej intensywnie przeżywane przez nas samych. I może dlatego wielu ludziom z tej troszkę jakby innej epoki udało się po prostu zwyczajnie zaistnieć, bo no wtedy to przeżycie staje się sensem życia i dlatego jest fantastycznie. A młodzi ludzie dzisiaj mają bardzo dużo bodźców i właściwie nie bardzo wiedzą, za co się złapać, bo wszystko kusi, wszystko nęci. No i jak tu wybrać? Ja myślę, że to też jest tak, że mniejszy mieliśmy wybór, prawda? Bo ja nie wiem, na pewno wielu z nas tutaj, no może nie wszyscy, ale ty, Graszka, Michał, może trochę Baszka, może trochę Elka. Ja pamiętam takie czasy, kiedy mama mówiła do mnie: idź do sklepu kupić żółty ser. Nie mówiła mi: idź kup gołdę czy tam coś, bo nie było, był jeden żółty ser. Teraz wchodzę do supermarketu i mam 48 tysięcy różnych serów i mam już problem z tym, co mam wybrać. Nie, ale poważnie mówiąc, no po prostu było zupełnie inaczej, ale ten żółty ser wtedy smakował chyba trochę inaczej. Moja mama... To były takie czasy, kiedy gospodynie domowe robiły swoje przetwory, czyli dżemy, powidła śliwkowe, kompoty, a ja marzyłem o tym, żeby kupić dżemu ze sklepu. Wchodziło się i tam leżał taki kawał tego. To kompletnie taka marmolada. Tak, marmolada śliwkowa. Ponieważ z buraków, tak. Ponieważ wtedy to było szczytem dla mnie, no bo mama robiła te dżemy, ale ten ze sklepu to było coś dopiero dobrego. Mama robiła masło, ale masło takie w kostce to było dopiero smaczne. Tego może mi brakuje najbardziej, no bo teraz kupuję masło albo fińskie, albo lurpak. Tak. Michał to tęskni za winem patykiem pisanym na pewno, Modrzańskim. Gellala. Ja mam takie pytanie do niedźwiedzia, to ja ten od życia pozagrobowego, bo my akurat dzielimy ścianę i Marek ma pokój zaraz za moim pokojem i Sylwii Heja vis-a-vis mieszka Baszka, więc zawsze jest kolorowo i ciekawie, ale chciałem, żebyśmy może zrobili taki teatr wyobraźni, jakim jest radio, no bo niewiele osób spośród Państwa miało okazję być u nas przy Myśliwieckiej. Gdybyśmy weszli do budynku z Tobą, gdybyś opowiedział o tym, jaka jest ta Twoja trójka, te korytarze, ci ludzie, których spotykasz, to jak to wygląda? Bo jesteś codziennie w radiu, mówiłeś o tym, że kiedy na chwilę zmieniłeś barwy, to brakowało Ci tych ludzi, prawda? Że tam był komputer, nie było się do kogo odezwać. To przyjeżdżasz na Myśliwiecką, wjeżdżasz na parking, wchodzisz do budynku i jak to jest? Pomińmy budkę z kotami Beaty Michniewicz, już ludzie. Tak, budka z kotami Beaty Michniewicz, mijam ją, kiedy wjeżdżam. Po czym wchodzę do ten i pan, jeżeli jest nieprzyjemny pan portier, to prosi, żebym pokazał wizytówkę. Wchodzę, tak jak mówi Piotr Kaczkowski, to jest taki nasz domek zielony. I to coś takiego jest, bo ja często też bywam na Woronicza czy na Malczewskiego, czyli w tych dużych radiach, tak to powiedzmy, czy w Jedynce, czy tam w telewizji. I tam nie ma tej atmosfery. To jest coś takiego, że my rzeczywiście tworzymy taką trochę rodzinę. Wiemy o sobie dużo, wiemy co kto lubi, jaki kto ma gust. Kolega wie, że ja przychodzę do pracy, bo włącza się kawiarka, która głośno pracuje i zapach kawy się roznosi po korytarzu. I to jest coś takiego, że my chyba w większości traktujemy to miejsce jako dom. I to jest to, czego mi brakowało, kiedy na 2 lata poszedłem do Złotych Beretów. Ale też nie miałem zakazu wchodzenia do radia. Przecież przychodziłem na koncerty, czy to była Melody Gardot, czy tak po prostu posiedzieć, porozmawiać. Zostawiłem wszystkie swoje rzeczy u Helen popakowane w takie kartony. No i potem wróciłem i nawet kwiatek, którym się Hela opiekowała, przetrwał też te 2 lata. Więc to jest coś takiego, że ja przychodzę do tej pracy trochę tak jak do swojego domu. Zresztą tak to traktuję, bo pół na pół mniej więcej płyt kompaktowych mam na Myśliwieckiej i u siebie w domu. Także to tak jest. Jest u mnie lodówka też, w której jest cytryna napoczęta, bo w czwartki zawsze pijemy herbatę ze smalcem, mówi kolega, a to z miodem, tylko tak wygląda trochę. I on wchodzi i mówi, znowu pijecie tę herbatę ze smalcem? A opowiedz o pokoju Baszki naprzeciwko. Pokój Baszki to jest właściwie takie trochę muzeum Baszka, prawda? Baszka ma niezwykły pokój. Trudno się w ogóle przedostać do biurka między książkami i różnymi przydasiami, które leżą, ale to jest coś takiego, że ten pokój ma swój klimat absolutnie i wszyscy wiedzą, gdzie Baszka nocami i dniami, bo to też jest radiotka kompletna. O każdej porze dnia, a właściwie bardziej nocy można spotkać Baszkę na Myśliwieckiej. I jest korkociąg u Baszki. Ale też powiem Państwu, że właśnie mieliśmy taki piękny, dobudowany fragment na Myśliwieckiej naszego Zielonego Domku, w którym była fonoteka, a właściwie taśmoteka. Uwielbiam się bawić językiem, więc mówiłem, jak ktoś szukał taśmy, mówiłem pogrzeb w taśmotece. Ta taśmoteka została w tej chwili już zlikwidowana. No i został ten fragment budynku. On wygląda troszeczkę jak wieża. No i właśnie padło pytanie, jak by się to mogło nazywać. I Artur Andrus wymyślił, że to będzie Baszta Marcinik. To teraz ja muszę Państwu zdradzić. Nie wiem, ja nie czytałem tej książki jeszcze całej. Nie wiem, czy Marek to zdradził. On był pierwszym pracownikiem redakcji muzycznej, który nie był muzykologiem. Bo taki był zwyczaj jeszcze w latach 70. 80., że trzeba było być z wykształcenia muzykologiem. I czasami sobie różni ludzie żartowali, Marek zna się na muzyce, ponieważ nim nie jest. Więc moje pytanie właśnie dotyczy tych młodych artystów, których odkrywałeś. Czy były takie postaci na rynku, w które ty bardzo uwierzyłeś? Byłeś pewien, że to będzie wielki sukces i będzie wielka gwiazda, a tymczasem nic się nie wydarzyło. Prowadzę tę listę przebojów od 30 paru lat i im dalej z tym prowadzeniem listy i prowadzeniem także swoich audycji przecież autorskich, to tym trudniej jest mi powiedzieć, że coś będzie przebojem albo nie będzie. To naprawdę nie jest takie łatwe do przewidzenia. Czasami mi się wydaje, że coś w ciągu 3 tygodni wejdzie na listę przebojów na pierwsze miejsce, a ta piosenka kończy w poczekalni albo nawet do tej poczekalni nie wchodzi. Czyli tracę coraz bardziej z wiekiem możliwość przewidywania, który utwór będzie sukcesem, a który nie. Pamiętam, że w tamtych czasach, też w 80-tych latach, kiedy te piosenki przegrywaliśmy z płyt analogowych oczywiście, trzeszczących na taśmę i opisywaliśmy w takich kopertach brązowych, to ja na takiej kopercie z piosenką Change grupy Tears for Fears, czyli 83, 4, może jakoś 5, napisałem, że to będzie numer 1. A ta piosenka doszła do, nie wiem, 8., 9. miejsca, czyli już wtedy się pośliznąłem na tym. Na przykład wydawało mi się, że George Michael, Jesus to a Child, to jest utwór, który nie jest na pierwsze miejsce listy, a on w ciągu, nie wiem, 1 tygodnia czy 2 wszedł na pierwsze miejsce. Tak było z Andrusem, ale to jest inna też sytuacja, bo to wiadomo, że była piosenka napisana z okazji 1500. listy. Nie wiedzieliśmy, czy to wstawić do zestawu do głosowania, ale wstawiliśmy i nagle ten utwór w ciągu tygodnia dostał tyle głosów, że zadebiutował na pierwszym miejscu. A ja bym powiedział, że to pewnie skończy w poczekalni. W ogóle cała kariera Andrusa. Jak to w ogóle jest możliwe, że taki facet jest na pierwszym miejscu na liście? Prawda? No właśnie dzisiaj miałem z Andrusem rozmowę, 3 razy do mnie dzwonił, bo jedzie pociągiem i zastanawiał się, czy ta piosenka nowa, te Cury Curychu, powinna być na liście, bo on mówi, że chcą nagrać wersję poprawną i za jakieś pół roku. Ja mówię, Artur, ale no, opanuj się, po co zaśpiewałeś to w Opolu, jak to wyszło, no nie możemy teraz udawać, że tego nie ma i za pół roku to opowiemy, że to jest nowy przebój. No i on do mnie napisał SMS-a, wiesz co, masz rację, zostaw to w zestawie do głosowania, polecam. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, Cury Curychu, Artur Andus śpiewający w dziwnych językach, tureckie śpiewy. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzymaj. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Zaradnych córek. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności. Którejś nocy wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Wieści, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak. Cyniczne Cury Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne Cury Curychu, płaczę za wami Stambuł. Się nauczcie, to jest po turecku coś o miłości, w co drugiej piosence to jest. Ja pomagałem wielu zespołom, dlatego że wydawało mi się, że jak posłuchałem czegoś pierwszy raz, że to ma szansę, no to wkładaliśmy to na antenę, ale to samo jakby z siebie, to nie ja, to nie moja zasługa, że zespół piersi, że IRL nagle wybuchnął i to, że to był taki wielki sukces. To może takie osobiste pytanie bardziej, bo kiedy zacząłem czytać serwisy sportowe w Trójce, to dawali mi koledzy takie mniej popularne dyżury, czyli jakieś wieczorne, sobota, ranek. To był też taki mało popularny dyżur do przeprowadzenia i tak się złożyło, że Marcin Łukawski wtedy też dostawał mniej popularne dyżury, czyli poranne zapraszamy też do godziny 9:00 i my kończyliśmy o godzinie 9:00 to, co mieliśmy do zrobienia. Marek wtedy wchodził z Markomanią i mówił: dziękuję, to było Radio Dzieciom, teraz zaczynamy Markomanię. Chciałem cię, Marku, zapytać, czy awansujemy kiedyś z Marcelem ten poziom wyżej, czy będzie tak, jak, nie wiem, czy państwo mieli okazję w zeszłym roku mecz na Wimbledonie oglądać w Polsacie. Bogdan Tomaszewski, nestor dziennikarstwa, 93 lata i pierwszy raz komentował mecz z Krzysztofem Wanią. 50 lat, siwe włosy, skronie i pan Bogdan mówi, no a ze mną taki mój młody kolega Krzysio Wanio, witam serdecznie. Właśnie chciałem cię, Marku, zapytać, czy będzie tak, że my z Marcinem już 50, ty tamte swoje trochę więcej, ciągle będziemy radio dzieciom, czy jest szansa, promyczek jakiś. A Michał wygląda, jakby miał 17 lat, prawda? A to było 15 lat temu. No to jak to mogłem nie powiedzieć radio dzieciom? Oni mieli koguty w głosie. Marcelowi czasami się zdarza ten kogut. To prawda. Przechodzili mutacje. No to jak ja wchodziłem na antenę, no to radio dzieciom, no. Poszukajcie sobie na YouTube Marcela, który zapowiada jakieś rzeczy w tamtych latach. No mówił jak chłopczyk taki 7-letni. No to stąd było to radio dzieciom, no bo to się lubiłem bawić. W jedynce program radio dzieciom, zresztą może jest do dzisiaj, no do dzisiaj jest. No i tam właśnie takie programy dla dzieci. No i stąd mój skrót myślowy, no bo jak wchodziło takich dwóch nastolatków, którzy tymi swoimi głosikami z kogutami zapowiadali o tym, że tam na Wimbledonie ktoś tam wygrywa, no to ja mówiłem radio dzieciom, no. To tak jak teraz Hela, która czyta 1 kwietnia, serwis sportowy i jeszcze jej koledzy złośliwie napisali, to chyba Łoniu, prawda? Napisał jej taki tekst, że już był w ogródku, już witał się z gąską. No to jak mówi to facet, który mówi normalnie, to jest dobrze, ale jak mówi to Helka, no to to jest po prostu niezwykłe. No i stąd to radio dzieciom się wzięło, ale już dorośliście, no okej, okay, dobrze. Może poprowadzić zagadkową. To ważny moment w moim i Marcela życiu. Dziękujemy ci, Marku. Takie pytanie, Marku. Wszyscy twoi fani wiedzą, że twoją pasją poza radiem, poza muzyką są podróże. Proszę, podaj taki top trzech miejsc, najpiękniejszych na świecie, do których byś chciał wrócić, wyłączając oczywiście myśliwiecką, wyłączając oczywiście twój dom, w którym lubisz się schronić i lubisz swoją samotność i nawet już ją oswoiłeś, o czym napisałeś. Jakie to by były miejsca na świecie? Być może, że takie, w których chciałbyś się kiedyś znaleźć w tym życiu pozagrobowym i zostać w nich na przykład. Czy są takie miejsca? No właśnie, nie chciałbym, żeby to wynikało z tego, że Australia, no bo tam prawie nikt nie był. Kto był w Australii? Ręka do góry? No właśnie. No. Ale ta Australia jest takim trochę końcem świata. Nie da się tam latać bardzo często. No ja właśnie lecę 12 raz w ciągu 20 lat, więc ta Australia automatycznie jest jednym z tych takich miejsc, do których lubię wracać, ale żeby nie szpanować właśnie, to drugim takim miejscem to jest Szklarska Poręba. Właściwie nawet Szklarska Poręba... Pytania są tendencyjne, ale to są Jakuszyce. To byłaby gdzieś droga z Jakuszyc przez Chatkę Górzystów Orle i z powrotem. To wystarczy mi. I dlatego, wiem, naleśników już nie dają. Proszę nie jeździć do Chatki Górzystów. Tylko jak się nocuje, to można dostać naleśnika. Ale to jest to miejsce, które uwielbiam. I trzecie, które bym wymienił, to jest Korsyka. Może dlatego, że jest mi najbardziej jakoś bliska z tą Australią. I też tam byłem chyba 11 albo 12 razy. Natomiast mam takie miejsca, gdzie lecę pierwszy raz, czyli jest to Kenia na przykład, czy Meksyk. I nie mam ochoty tam więcej wracać. Indie, no byłem trzeci raz po 25 latach i na lotnisku zostawiłem buty, bo były tak, przepraszam, ufajdane, że pomyślałem sobie, jak wrócę do domu i będę je musiał myć, lepiej je zostawię. Niech ktoś je tam przejmie na tym lotnisku. Wróciłem w kroksach, no. Także to nie polega na tym, żeby to było szpanowanie, że powiem tam Yellowstone w Ameryce, safari w Kenii, czy ten. Bo tak samo się zachwycam miejscami w Polsce i mam takich parę ulubionych miejsc, do których lubię wracać, ale nie ukrywam, że od 15 lat jednym z tych miejsc ulubionych to są właśnie Szklarska i okolice. I żeby powiedzieć jakąś dykteryjkę na ten temat, zawsze marzyłem o tym, żeby robić wywiady z największymi artystami na świecie. I na przykład nie zdarzyło mi się zrobić wywiadu z Davidem Bowiem, którego bardzo lubię. I kiedyś dostałem wiadomość, że jest szansa, żeby lecieć do Wiednia, robić wywiad z Davidem Bowiem, bo właśnie wydaje nową płytę. A ja miałem wtedy zaplanowaną Szklarską. I Marcin Cichoński, kolega z redakcji, poleciał do Wiednia zrobić wywiad z Bowiem, no bo ja miałem Szklarską, no to było dla mnie bardziej istotne. Bardzo Państwu dziękujemy. Jest jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy Marek będzie w stanie krótko na nie odpowiedzieć. Pytanie dotyczy tego, co wydarzy się za 2 godziny, jeżeli jest 16. Za 2 godziny w tym malutkim, miłym pomieszczeniu w hotelu Apollo nadamy, mam nadzieję, że jakaś publiczność będzie, zapraszam, słuchowisko. Słuchowisko, którego tytuł brzmi Moja Abba. Moja Abba. O wielkiej fascynacji zespołem Abba. Ja Abbę poznałam dzięki Tobie, Marku. Czy jest takie zdanie, czy parę zdań takich, którymi mógłbyś określić fenomen Abby? Myślę, że to są Beatlesi dla następnego pokolenia. Czyli to jest tak, że oni też 8 lat właściwie istnieli tak naprawdę. I w tym krótkim czasie we dwóch panowie umieli stworzyć tyle piosenek, które są popularne do dzisiaj. Ja się nigdy nie wstydziłem tego, że lubię Abbę, bo moim zdaniem to nie był obciach nigdy, żeby lubić Abbę. Ktoś mi pisał, jak pan może nadawać Abbę i zaraz dalej Pink Floyd. No to może to jest to, że trzeba tak ułożyć audycję, żeby mieścić się między Abbą i Pink Floyd, że to jest bardzo wielki rozrzut, ale lubię Abbę, lubiłem. Szkoda, że nie będę mógł być na tym słuchowisku, ale niestety mam, na szczęście mam rodzinę w Darłowie i jestem umówiony z rodziną na obiad, no nie mogę odmówić. Oczywiście. Dzisiaj mam nadzieję nie powiedzieliśmy za dużo, tak żeby nie zdradzić, co dzieje się w książce, żeby Państwo mogli mieć przyjemność jej czytania. Zapewniam, ta przyjemność jest. 26 krótkich rozdziałów i piękne zdjęcia, fenomenalnie podpisane. Bardzo dziękuję. To był Marek Niedźwiecki z programu trzeciego. A to byli moi wspaniali koledzy i przyjaciele. Grażyna Biderman, Michał Gąsiorowski, Michał Olszański, Tomek Żonda, Grazia Dobroń, Michał Nogaś i Gienio Zielenkiewicz ze Szklarskiej Poręby. Proszę Państwa, żegnamy się. Proszę? Same Michały. Ela Walędzik pobiegła do pracy, bo tam będą te książki, a my, obiecywałam, odchodzimy z pieśnią na ustach. Proszę. My, oh my, you know you can't. Przepraszam za swawolę mimo sytuacji. Przepraszam za jakość nagrania. Powstało spontanicznie i serdecznie. Ale mam nadzieję, że Państwu mimo wszystko spodobało się. To teraz mówiliśmy o Pink Floyd? Tak, mówił Marek. Pink Floyd, Us and Them. No i dobranoc. Program trzeci.